นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ในความประเสริฐของมนุษย์มันอยู่ตรงไหนในว่าถ้าเราถือว่ามนุษย์สูงกว่าดีกว่าสัตว์ที่ราชานมันเป็นการเข้าข้างตัวเองหรือเปล่ามันมีอะไรเก่งกว่าสัตว์จริงเหรอจริงสัตว์ที่ราชานมีความสามารถเฉพาะตัวหลายอย่างซึ่งมนุษย์เราสู้ไม่ได้อย่างเช่นนกหน้าหนาวบินได้หลายพันกิโลไม่มีเข็มทิศไปถูกอยู่บนอากาศไม่มีถนนไม่มีบ้ายไม่มีหลักกิโลแต่มันต้องไปถูกมันต้องไปกลับด้วยอินทรีย์ของสัตว์ที่เก่งดีกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าของเรามากยกตัวอย่างผีเสื้อตัวเมียมีน้ำหอมอยู่ 0.0001 ของมิลลิกรัม 0.0001 ของมิลลิกรัมตัวผู้สามารถได้กลิ่นจากระยะทาง15กิโลเก่งไหมจมูกไวมากอินทรีย์ตาของมันก็ดีของเราโหจมูกนั้นมันก็เก่งกว่าของเราแต่มนุษย์เราต่างกับสัตว์อย่างไรนี่เราเป็นที่ถกเถียงกันมานานแล้วนักวิทยาศาสตร์บางคนเขาบอกว่าเราอยู่ที่หัวแม่มือที่มันเป็น retractable thumb ทำให้มนุษย์สามารถใช้เครื่องมือได้ในความว่ามนุษย์เราเก่งเพราะตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ได้ยากบางคนก็บอกว่ามนุษย์มองในแง่ร้ายหน่อยมนุษย์ไม่มีอะไรแตกต่างกับสัตว์มีอย่างเดียวคือนอนหงายสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์เดียวที่นอนหงายเป็นเคยเห็นวัวไหมนอนง่ายไหมไม่เคยเห็นไหมไม่มีหรอกมีแต่เราเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ระยะเลยดีกว่านอนตะแคงดีกว่าจะเงียบกว่าบางคนก็บอกว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์อย่างเดียวก็คือหน้าแดงเป็นปลัชได้ถ้าเธอไม่ปลาชและไม่จำเป็นจะต้องปลาชเหมือนมนุษย์ทางพุทธศาสนามองในแง่ดีกว่านั้นหน่อยบอกว่าเราเป็นสัตว์ที่ฝึกกายเป็นสัตว์ที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ไม่ต้องเป็นทาสหรือเหยื่อของสิ่งแวดล้อมหรือของสัญชาตญาณถ้าเป็นสัตว์ก็ฝึกได้แต่คงจำกัดมากว่านั่งไป มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แค่นั้นแต่จะให้สัตว์ที่รฉานเห็นโทษของสัญชาตญาณของมันแล้วก็กลับตัวเปลี่ยนนิสัยเป็นไปไม่ได้ว่าหมอเราเรื่องแมวชอบจับหนูชอบจับหนูน้อยเนี่ยเราแม่สงสารหนูน้อยก็เลยเรียกแมวมาอบรมยาหน้าเป็นบาปนะสอนไงไม่มีทางหรอกไม่มีทางเพราะว่าสัตว์ที่รฉานไม่มีศักยภาพเหมือนมนุษย์ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สามารถจะรู้ตัวเหมือนกับมนุษย์ของเราหลวงพ่อชาเคยสอนฟังแล้วน่าตกใจเหมือนกันว่ามนุษย์ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทำให้จิตใจของมนุษย์แบบนั้นเหมือนน้ำซึ่งชอบไหลไปสู่ที่ต่ำดังคนเราแบบยุ่ยเฉยไม่มีนะแต่ว่าทำอะไรยุ่ยเฉยอันนี้ก็พูดได้แต่ที่จริงแล้วไม่มีพระพุทธองค์ให้เรายินดีในสิ่งที่เป็นบุญเพราะถ้าไม่ยินดีในสิ่งที่เป็นบุญเราจะต้องยินดีในสิ่งที่เป็นบาปเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราต้องกำหนดตัวบุญแล้วก็พยายามบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ข้อพิสูจน์ก็คือเราทุกคนอยู่ที่นี่คงจะเคยมีนิสัยเสียอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตซึ่งทุกวันนี้ไม่มีเสียแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดเคยมีนิสัยที่เสียมากๆแต่ตอนนี้ก็แบบเสียธรรมดาไม่เสียมากแล้วก็ตามแล้วก็เห็นว่ามีความดีขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงได้ทำนองเดียวกันทุกวันนี้เราอาจจะเห็นสิ่งที่ดีในตัวเราซึ่งต้องยอมรับว่าแค่5ปีที่แล้วและแค่2ปี3ปีที่แล้วไม่มีเลยแต่จะเข้ารีทรีทจะนี่ตื่นแต่เช้าตีสี่แล้วก็บางคนก็ยังมองว่าเป็นเรื่องอุตริมนุสธรรมเลยโอ้โหทำได้ยังไงตีสี่ไม่น่าเชื่อแต่ปรากฏว่าทำได้ไม่กินข้าวเย็นโอ้โหแต่ว่าต้องเป็นซูเปอร์แมนถึงจะทำได้ดังนั้นเอาเรื่องธรรมดาอย่างนี้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์เรานอกจากว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยนอกตัวเราก็ยังมีสติปัญญาที่จะเข้าไปในกระแสความเปลี่ยนแปลงและให้หันเหไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราได้คือเราจะมีความเหมือนก็มีพอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยก็ window of opportunity window of opportunity คือบางสิ่งบางอย่างถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าด้วยอย่างจีนด้วยอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถกำหนดเองได้อย่างเช่นเราเป็นศิลปินเขาให้เราวาดรูป สีน้ำมันเพราะเรามีกระดาษอย่างนี้มีสีน้ำมันอย่างนี้มันก็บังคับการวาดเราในบางประการแต่ก็ยังมีบางประการที่จะอยู่ที่ตัวเราชีวิตของเราก็เหมือนกันเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็ได้อยู่ในส่วนหนึ่งพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ผลแล้วเป็นผู้ที่ไม่โลภคือไม่ต้องโลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่โกรธและไม่ต้องโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็คือเกิดมาในโลกที่มีบางสิ่งบางอย่างที่จะชวนให้เราโลภบางสิ่งบางอย่างจะต้องชวนให้เราโกรธบางสิ่งบางอย่างจนชวนให้เราหลงแต่เราจะโลภจะโกรธจะหลงมันไม่ใช่ของตายตัวเพราะเราไม่เป็นธาตุของสัญชาตญาณแต่ถ้าเราไม่ฝึกอบรมตัวเองมีความคล้ายคลึงกับสัตว์เดรัจฉานมากแต่เราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบด้วยการฝึกตัวเองถ้าไม่ฝึกแล้วก็ถูกคนอื่นใช้ได้ง่ายถูกคนอื่นมานิพิเลตได้ง่ายมากถ้าเป็นคนที่เข้าถึงธรรมแล้วไม่มีใครมานิพิเลตเราได้พอเรารู้เท่าทันอย่างเช่นดูจากการโฆษณาการโฆษณามีวิธีอย่างไรก็วิธีที่จะวิธีการที่ชอบที่สุดคือเอาสิ่งที่ดีมาผูกพันกับสินค้าเอาความรู้สึกของเรามันไม่ใช่เรื่องเหตุผลมันเอาความรู้สึกเอาอารมณ์เรามารับใช้เขาเพื่อผลประโยชน์เอาความรู้สึกทางเพศมาใช้เอาความรู้สึกในสิ่งดีงามมาใช้สังเกตไหมว่าสิ่งต่างๆที่ดีที่งามที่ไม่ยังไม่ถูกดึงมารับใช้ระบบทุนนิยมแทบจะไม่มีแค่50ปีที่แล้วร้อยถามชาวบ้านถ้าสมมติว่าบอกว่าช้างชาวบ้านจะคิดถึงเรื่องอะไรคิดถึงสัตว์ป่าอาจจะคิดถึงความอันตรายของสัตว์ป่าและความน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกวันนี้บอกว่าช้างก็อาจจะบอกว่าเบียร์หรือปูนซีเมนต์ใช่ไหมสัญญาอันงดงามมันถูกไฮแจ็คไปเพราะว่าเขาไม่ได้ขออนุญาตเราใช่ไหมเหมือนกับว่ามรดกทางวัฒนธรรมทุกขโมยไป อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเดียวอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นของดีของงามของสังคมความรู้สึกที่เป็นไฟกุศลที่เป็นของสาธารณะถูกไปถูกเอาไปใช้ตอนถ้าเราไม่รู้เท่าทันสติเราไม่คมชัดเราก็ถูกมานิพิวเลตอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ค่อยจะเห็นยังรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวอยู่นั้นผู้ที่มีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดอยู่ในใจตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครระบบวัตถุนิยมระบบทุนนิยมต้องการให้เราเป็นทาสของเขาโดยเชื่อว่าตัวเองเป็นอิสระ ันนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะมีทางออกยาก เมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้อะไรไหมเรารู้ว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิดความรู้สึกก็สักแต่ว่าความรู้สึกก็แค่นั้นถ้าเราคิดดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนดีเราคิดชั่วก็หมายใช่ว่าเราเป็นคนชั่วถ้ามีความคิดดีก็เป็นสักแต่ว่าความคิดดีเกิดขึ้นระดับไปอยู่ในจิตใจของเราความคิดชั่วก็เกิดขึ้นแล้วดับไปในจิตใจของเราแต่ผู้ที่มีสติผู้เป็นผู้มีกำลังสามารถเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดเราจะปฏิบัติตามสิ่งใดเราจะไม่ปฏิบัติตามนั่นก็เป็นความสามารถแล้วก็เป็นทรัพยากรเป็นสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะหาความสงบที่ไหนถ้าความสงบความสบายของเราขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นเราจะมีวันมั่นคงได้ไหมแต่เราเชื่อว่าคุณค่าของเราขึ้นอยู่กับความยอมรับของคนอื่นและคนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงไปคนที่เคยถือว่าเราเป็นคนที่น่ารักที่สุดในโลกทีนี้เขาไม่อยากจะคบแล้วแสดงว่าคุณค่าของเราลดน้อยลงหรือไม่ถ้าคุณค่าของเราอยู่ในสายตาและความรู้สึกของคนอื่นก็ใช่แต่ถ้าคุณค่าของเราไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นว่ามีอะไรที่มันเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ถ้าเราต้องการความสุขจากสิ่งนอกตัวเรายากที่จะพ้นจากความรู้สึกดิ้นรนท่านในทางพุทธศาสนาเราพูดถึงคำว่าทุกข์เราฟังว่าชีวิตเป็นทุกข์โอฟังแล้วเรารู้สึกมองโลกในแง่ร้ายนะแต่เราต้องศึกษาให้ดีว่าถ้าปลูกเต็มประโยคหรือว่าเต็มตามความหมายก็คือชีวิตของพุทธชนเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตของทุกคนพระอริยเจ้าไม่ใช่และทุกคนที่เป็นพุทธชนมีสิทธิ์จะเป็นอริยชนได้มีทางออกแต่ที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์นั่นไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นทุกข์ตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงก็ได้แต่มองอย่างนั้นก็ยังได้อยู่ในขั้นละเอียดอะไรให้พูดสามัญทั่วไปก็เปรียบเทียบเหมือนกับประเทศหนึ่งมีสงครามไม่ใช่ว่าจะมีการลดราคาฟันกันในทุกหมู่บ้านหรือทุกตำบลของประเทศนั้นทุกวันก็จะมีบางจังหวัดหรือบางตำบลที่เงียบแต่เราก็ยังบอกว่าประเทศนั้นกำลังวุ่นวายมีสงครามกลางเมืองโดยไม่จำเป็นต้องหมายถึงว่าทุกคนในประเทศกำลังฆ่ากันเราบุตรโดยรวมแล้วมีสงครามอันตรายมันก็ชีวิตของเราทั่วไปแต่ความทุกข์มีตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดแต่วันนี้อยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นตัวแทนของความทุกข์ทั้งหมดนั่นก็คือความรู้สึกในจิตใจของพุทธชนว่ามีอะไรที่ไม่ถูกมันชีวิตของเราขาดอะไรสักอย่างทำให้เราจึงชอบอยากจะวิ่งไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมเราก็ต้องหวังว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วเราก็จะพ้นจากความรู้สึกว่าพร่อง ว่าขาดแต่ถ้าเรายังไม่ได้สังเกตความรู้สึกอันนี้อยู่ในใจเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดศรัทธาในทางพุทธศาสนาแต่ถ้ากำหนดตัวความรู้สึกนี้เป็นอยู่ตลอดเวลามันขาดอะไรสักอย่างแล้วก็หาเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก่อนก็เกิดความท้อแท้ใจความเสื่อมเศร้านะมันน่าจะมีความสุขมากกว่านี้แม้เรามีงานมีทองมีนั่นมีนี้มันน่าจะสุขกว่านี้ทำไมมันไม่สุขกว่านี้พระพุทธองค์ไปทรงเปรียบเทียบจิตใจเหมือนภาชนะที่รั่วนี่ถ้าภาชนะเรารั่วแล้วเราก็พยายามหาสิ่งใส่ลงไปมันก็ไหลออกไปเพราะภาชนะมันรั่วถ้าเราไม่แก้ที่ตัวภาชนะได้เท่าไหร่มันก็ยังไม่พ้นจากความรู้สึกนี้ว่าขาดอะไรสักอย่างมันยังไม่ใช่มันยังไม่พออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตแล้วคอยสังเกตด้วยความรู้สึกว่าสุขว่าในหลายๆครั้งก็รู้สึกว่าสุขสบายก็เป็นแค่ความดับของความทุกข์ในการแสวงหาสิ่งนั้นนะเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างก็อยากทุกวิธีทางที่จะได้ก็เครียดเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เห็นคนอื่นเขามีแล้วและดีกว่าแล้วก็อิจฉาความรู้สึกเป็นเพื่อนมนุษย์ไอ้กันเนี่ยจะไม่คอยปรากฏนะเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างจะเปลี่ยนมองมนุษย์เป็นสองแบบพอเรามีความอยากอะไรสักอย่างคืออยากที่จะแก้ความรู้สึกว่าขาดด้วยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นความเคารพความยอมรับจะเป็นเชื่อเสียงจะเป็นความรักก็เป็นอะไรก็แล้วหวังว่าสิ่งนั้นแหละจะเป็นตัวที่จะทำให้ความรู้สึกนี้หายไปแต่พอเราแสวงหาในลักษณะอย่างนี้ความรู้สึกต่อคนอื่นเปลี่ยนก็จากการเป็นเพื่อนก็กลายเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งเป็นเหยื่อสองเป็นคู่แข่งคนใดไม่เป็นคู่แข่งคนนั้นเป็นเหยื่ออันนี้ก็เป็นผลของการแสวงหาความสุขทางโลกอย่างขาดสติหรือว่าด้วยเป็นสักแต่ว่าปฏิกิริยาต่อความรู้สึกอยู่ในใจที่เรียกว่าพร่องเรียกว่าวางเปล่าอันนี้แหละที่เป็นสาเหตุว่าในปัจจุบันในโลกที่เจริญแล้วเจริญด้วยวัตถุแล้วเรื่องโรคจิตโรคประสาทระบาดการติดยาเสพติดก็ระบาดก็เป็นอาการของสังคมที่ผิดปกติที่อังกฤษก็บอกว่าในชีวิตของคนเนี่ย1 ใน 4จะต้องมีปัญหาทางจิตใจที่จะต้องไปหาหมอ1 ใน 4ของประเทศเขาเลยแนะนำว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองกำลังมีปัญหาให้นึกถึงเพื่อน3 คนแต่3 คนนั้นปกติจะแสดงว่าใช่แล้วจะไม่ใช่ก็ได้อันนี้เนื่องจากว่าวัฒนธรรมและสังคมตะวันตกมีอำนาจมากสังคมที่มีปริศสังคมที่ผิดปกติ กลายเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญถ้าหากว่าเราไม่มีหลักของตัวเองไปเชื่อเราไปทิ้งของดีของเราไปเอาความผิดปกติของเขามา ท่านท่านพุทธศาสนาอาตมาก็พูดทั้งหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่ปรัชญาเป็นวิชาตัดความทุกข์เราไม่ต้องการให้เชื่ออะไรงมงายแต่ว่าให้เราต้องเชื่อบางสิ่งบางอย่างไว้โดยความอ่อนน้อมทนตนไว้ชั่วคราวว่าจิตใจของเรามันยังไม่ถึงขั้นที่จะไปสู่เรื่องนี้ได้แต่เรารับไว้ก่อนเป็นสมมติฐานเราไปปฏิบัติเหมือนนักวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อในสมมติฐานของตนไว้ชั่วคราวก่อนแล้วเราก็ดูชีวิตของตัวเองไม่ต้องการคนเชื่อแต่ต้องการคนสนใจศึกษาทำความรู้เกี่ยวกับชีวิตอย่างเช่นทั้งว่ายึดมั่นถือมั่นมากเป็นทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นน้อยเป็นทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่ทุกข์เลยอันนี้เอานี้เป็นสมมติฐานเอามาดูชีวิตของตัวเองชีวิตของรอบข้างว่าใช่ไหมวันนี้จะดูจากภายนอกไม่ได้อันจะเล่าให้ฟังมีลุงพ่อลุงหนึ่งรับนิมนต์ไปฉันบ้านมหาเศรษฐีบ้านใหญ่โตมโหฬารมูรามากพอฉันเสร็จแล้วเจ้าของบ้านนิมนต์ลุงพ่อไปเดินชมหลังบ้านซึ่งมันกว้างขวางมากหลายสิบไร่เดินไปไกลไปถึงศาลาก็นิมนต์ท่านนั่งแล้วท่านแล้วก็เศรษฐีโคฟังธรรมลุงพ่อท่านก็เทศให้มหาเศรษฐีคนนั้นฟังเขาก็ซาบซึ้งในธรรมโอ้ปิติในธรรมเกิดขึ้นพอดีลูกน้องคนหนึ่งวิ่งมาท่านไฟไหม้บ้านแย่แล้วมหาเศรษฐีก็กำลังสงบเพราะว่าพวกเธอมันหลายคนแล้วช่วยกันดับแล้วกันฉันกำลังฟังธรรมอยู่เฉยๆมันไหม้ไปมันไหม้ไปเรากำลังอยู่กับท่านส่วนหลวงพ่อท่านว่าอะไรนะไปในบ้านแล้วตายแล้วบ้านอาตมาอยู่ในบ้านทั้งตัววิ่งไปมหาเศรษฐีก็เฉยเฉยหลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่บาทแต่ว่าท่านก็หวงบาทท่านมากแม้บาทที่ครูบาอาจารย์เคยให้รักษาไว้ทั้งหลายปีมันเป็นบาทที่สวยงามเป็นบาทคลาสสิกนะฮะนี่แล้วดูจากภายนอกโอเศรษฐีก็มีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือเกินน่าจะหลงลุงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ผ้าไตรกับบาทแต่ที่จริงแล้วเศรษฐีก็มีศรัทธาสัตย์ซึ่งในธรรมส่วนลุงพ่อท่านเป็นห่วงบาทแต่เราจะดูจากภายนอกไม่ได้แล้วจะเอาสิ่งภายนอกเป็นเครื่องวัดความยึดมั่นถือมั่นของคนไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดกับสิ่งใดเป็นทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เกิดของความยึดมั่นถือมั่นได้ความหมายของคำว่ายึดมั่นถือมั่นคือเอาชีวิตของเราความสุขความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณค่าชีวิตของเราไปผูกพันในหวังยึดมั่นถือมั่นทีนี้เมื่อเราหวังความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องเครียดใช่ไหมเครียดเพราะว่าถ้าความสุขของเราอยู่กับสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ความสุขของเราก็ต้องหายไปต้องเครียดต้องพยายามคือคนที่ไม่ฉลาดจะต้องจับไว้ให้แน่นเพราะว่าให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดนะมันก็ยิ่งแน่นมันก็ยิ่งเครียดนะแล้วก็สังเกตไหมถ้าเราจับอะไรแน่นมากเห็นไหม คือมีกระทบนิดหน่อยมันก็ไหวใช่ไหมแต่ถ้าเราจับอะไรไว้อย่างแบบผ่อนคลายเนี้ยมันก็ไม่ถูกมากแล้วก็ไม่หวั่นไหวมากดังการที่คนแสวงหาความมั่นคงในชีวิตความปลอดภัยโดยการที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันได้อย่างนี้ถูกสเต็ปแล้วเป็นก็ดีแล้วจะต้องพยายามให้เป็นอย่างนี้แหละไม่ให้เปลี่ยนอย่างอื่นถ้าทำอย่างนี้ได้เราจะมีความสุขอย่างมันจะทำได้เลยทำไมในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเราควบคุมได้บางอย่างแต่หลายอย่างเราควบคุมไม่ได้และตัวเราเองว่าก็ควบคุมตัวเราเองก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ท่านพระพุทธองค์ว่าสนใจพุทธศาสนาคือสนใจเรื่องนี้แหละสนใจเรื่องชีวิตของตัวเองสนใจเรื่องความสุขในชีวิตสนใจเรื่องความทุกข์ในชีวิตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตสงบดีกว่าจิตไม่สงบจิตใจที่เมตตาดีกว่าจิตที่ไม่เมตตาอ้าวลองดูสิว่าเราก็รู้ว่าเมตตาเป็นยังไงแต่ไม่เมตตาเป็นยังไงถ้าเราดูแล้วมันสรุปว่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยว่าจิตใจที่มีเมตตาอารีเพื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์งดงามและจิตใจที่โกรธพยาบาทชุนเฉียวขี้โมโหเป็นจิตต่ำสามแล้วเมื่อเรามีแนวโน้มในจิตใจของเราก็มีทั้งสองนิสัยก็การที่จิตใจจะไปในทางของเมตตาก็มีถ้าที่ชอบไปทางโกรธทางโมโหก็มีนั้นก็เป็นมันก็เป็นการเป็นจุดปริศนาธรรมและเป็นการท้าทายตัวเองว่าแล้วต้องการให้เป็นอย่างไรต่อไปแล้วต้องการเป็นคนแบบไหนเพราะว่าเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกของตัวเองถ้าเรายินดีคิดจับผิดคนอื่นหรือว่าพยายามบังคับให้เหตุการณ์ต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆไปเป็นไปตามใจเราและเมื่อไม่เป็นไปตามใจเราก็น้อยใจทุกข์ใจโกรธโมโหอันนี้คือแนวทางที่เราพอใจไหมในชีวิตของเรายิ่งคิดทางนี้ยิ่งพูดยิ่งกระทำยิ่งทำให้ความเคยชินเพิ่มมากขึ้นจากโกรธเป็นครั้งคราวกลายเป็นขี้โกรธมันไม่ใช่เกิดทันทีนะมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนวันใดวันหนึ่งเปลี่ยนจากเป็นคนที่ว่าบางครั้งก็โกรธบ้างไม่ใช่ว่าวันใดวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นวันนั้นที่เราเปลี่ยนเป็นคนที่โกรธนะมันเหมือนกับหมอกที่มันเข้ามามันไม่เหมือนฝนตกก็เปียกทันทีแต่หมอกเข้ามาตายแล้วเปียกนิสัยต่างๆทั้งนิสัยดีนิสัยเสียมันเป็นอย่างนี้ค่อยๆร้อยเข้ามาถ้าสติเราไม่ดีมากเนี่ยมันจะไม่สังเกตโอ้ทำไมเราเปลี่ยนเป็นคนแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะความเคยชินท่านเราสังเกตแล้วคนที่เรารู้จักในชีวิตของเราในคนที่เราเคารพนับถือเขามีอะไรอยู่ในตัวของเขาที่เรารู้สึกว่าน่ารักน่าเคารพเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่สมบัติของคนนั้นแน่ๆเขาเป็นพัฒนาของสิ่งนั้นดังนั้นเรากำหนดว่าโอ้คนนั้นอดทนนะคนนั้นเนี่ยถูกเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยปนไม่เคยว่าใครยิ้มได้ทั้งที่ทุกข์แหมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามมากแล้วก็คิดทำไมเราจึงจะได้เป็นอย่างนั้นมั่ง โยมอาตมาก็หยอกย้อมโยมพ่อของอาตมานิดหน่อยนะเมื่อปีที่แล้วญาติโยมหลายคนก็ทราบว่าเมื่อปีที่แล้วโยมพ่อโยมแม่อาตมามาเยี่ยมช่วงออกพรรษาในรู้ว่าโยมพ่อไม่สบายมานานแล้วปวดหลังแต่ท่านเป็นคนอดทนมากไม่คอยจะเปิดเผยพอมาถึงกรุงเทพท่านก็ปิดปังไม่ได้ท่านทุกข์มากไม่มาถึงที่นี่แล้วลุกจากเตียงไม่ได้ก็พาไปตรวจที่กรุงเทพปรากฏว่ามีเนื้องอกอยู่ที่กระดูกสันหลังใหญ่เท่ากำปั้นบอกหมอก็ขอบอกเป็นไปได้ยังไงที่จะเดินทางมากรุงเทพนั่งรถบินถึง10 กว่าชั่วโมงโดยมีเนื้องอกใหญ่ขนาดนี้คำตอบง่ายๆก็คือโยมพ่อไม่อยากให้โยมแม่เสียการเที่ยวเมืองไทยกลัวว่าถ้าเปิดเผยแล้วจะไม่ได้มาตัวเองก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าเกรงใจยอมแม่ในตลอดเวลาที่รักษาเนี่ยไม่เคยบ่นอารมณ์ยิ้มเย็นแจ่มใสตลอดแต่ก่อนที่ท่านเสียคือตอนที่รักษาท่านเจ็บปวดก็มากเหมือนกันตอนนี้ก็มียาแก้ปวดประเภทใหม่มันก็เป็นลอลลี่มันจะอมแล้วก็ยาจะออกฤทธิ์เร็วแล้วท่านต้องทานแล้วก็เพิ่มฤทธิ์ขึ้นเรื่อยๆทุกอาทิตย์พอมันไม่ค่อยจะอยู่ทีนี้ท่านก็อดทนมากมาสุดท้ายก่อนที่ท่านเสียวันสองวันอาตมาอยู่กับท่านที่โรงพยาบาลและเห็นสิ่งที่แรกก็รู้สึกสังเวชใจตอนนั้นก็เปลี่ยนก็คือสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายๆลอลลี่ที่อยู่รอบตัวจะเป็นมันจะเป็นปลาหลอดจะเป็นดินสอจะเป็นอะไรท่านจะพยายามอมเพราะว่าท่านจะหลงท่านตอนนี้ท่านไม่ค่อยรู้ตัวสิ่งใดที่มีลักษณะคล้ายๆกับลอลลี่แกบวชท่านก็จะยิบขึ้นมาพยายามที่สุดที่จะอมสิ่งที่ไม่ใช่เลยที่แรกเราเห็นแต่เราก็รู้สึกสังเวชใจแต่ว่ามันคิดอีกทีว่าก่อนหน้านี้นะตอนที่ยังมีสติอยู่แสดงว่าท่านต้องเจ็บปวดมากๆและท่านทนได้ตลอดคือไม่เคยมีอาการอย่างนี้ออกมาให้ใครเห็นให้ใครเป็นห่วงต้องจนครั้งสุดท้ายเลยก่อนตายแค่วันสองวันถึงไม่ค่อยรู้ตัวก็จึงปรากฏออกมาว่าท่านเจ็บปวดขนาดไหนอันนี้คือความอดทนเรื่องความอดทนของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่อาตมาว่าเห็นแล้วประทับใจแต่ถ้าเราเห็นคนที่มีความอดทนอาตมาว่าสำหรับอาตมาที่ไม่ต้องคิดมากว่าระหว่างคนอดทนกับคนไม่อดทนไหนดูดีกว่าอันไหนดูน่าประทับใจเราเคยประทับใจไหมคนที่ไม่อดทนคนลุกลิกคนอะไรเล็กอะไรน้อยก็โอ้ยไม่ไหวแล้วเราเคยไหมแบบซับซึ้งไหม มันไม่ยากนะมันคำตอบมันไม่ยากนะดังนั้นเรื่องการพัฒนาจิตแล้วก็แนวทางมันค่อนข้างจะชัดเจนเราเห็นความสงบนะจิตที่กับคนไม่สงบอันนี้ดีกว่ากันคนที่ขยันกับคนขี้เกียจต้องได้นับเอาเป็นตัวอย่างหวังว่าทุกคนก็คนขยันและคนที่เห็นใจคนอื่นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราได้กับคนที่ไม่สนใจคนอื่นเขาเป็นยังไงท่านก็จะต้องทำอย่างนี้ยังไงดีกว่ากันถ้าเราเห็นความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันก็รู้สึกเป็นสิ่งที่งดงามนะอาตมาจะเล่าให้ฟังมีเด็กคนหนึ่งเข้าไปในร้านขายสัตว์เพ็ดช็อปอยากซื้อลูกหมาลูกสุนัขแต่มีเงินน้อยเขาถามเจ้าของร้านว่าลูกสุนัขราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า30 ดอลลาร์ถึง50 ดอลลาร์ แม่ก็ทุกข์เพราะเขาแม่กันแค่$2เองแต่เขาขอดูพอดีมีหมาตัวหนึ่งออกลูก5 ตัวเขาก็เงินออกมาปรากฏว่าลูกหมาลูกสุนัขตัวสุดท้ายพิการวิ่งไม่ค่อยได้เขาเด็กคนนี้ก็บอกว่าผมจะเอาตัวนั้นผมชอบตัวนั้นเพราะเจ้าของร้านมันมีเงินเท่าไหร่เขาบอกผมมีเงิน$2.50ครับแต่ถ้าท่านจะให้ผมจะผ่อนให้เดือนละ50 เซนต์ต้องว่าหมดเจ้าของร้านเลยว่านายดูมองบอกว่าเอาอย่างเงี้ยฉันจะยกให้ตัวนึงฟรีเลยไม่คิดเงินแต่อย่าไปเอาตัวนั้นนะตัวพิการมันจะวิ่งเล่นกับกับลูกไม่ได้หรอกเอาตัวเปล่าผมจะเอาตัวนั้นแหละผมจะชอบตัวนั้นแล้วมันไม่เอาฟรีแล้วผมจะต้องจ่ายเงินมันไม่ใช่ของเอาฟรีผมจะจ่ายให้ได้เอาทำไมจึงเอาตัวนั้นเอาตัวอื่นไม่ดีแล้วลูกก็เลยดึงกางเกงขึ้นมาขาพิการเขาบอกว่าตัวนั้นพิการมันต้องการเจ้าของที่เข้าใจมันประทับใจนี่เราทำให้เราฟังเรื่องความเห็นใจคุณธรรมน้ำใจของคนแล้วมีความรู้สึกที่ดีนะเนี่ยถ้าเราคนบางคนเนี่ยชอบอยากผิดใช่ไหมธรรมะเคยบอกว่าถ้ามีอะไรนี่มันดี 99.9% ที่ยังรำคาญว่า 1% ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยคือการจับผิดอย่างนี้ก็ดีเท่าไหร่มันก็ไม่ดีสักทีแต่ถ้าเรานึกจากลืมตาเห็นความดีความดีของตัวเองด้วยความดีของคนอื่นด้วยคือบางคนยังสับสนก็คิดว่าการว่าตัวเองไม่ดีคือความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ธรรมะพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมานะความเถือตัวอย่างหนึ่งเถือตัวว่าไม่ดีมันยังเป็นกิเลสอยู่นะโอ้ฉันไม่เก่งฉันไม่ดีนะถือว่าเป็นกิเลสนะยังว่าเป็นมานะฉันให้ยอมรับในความดีของตัวเองเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองหรอกเป็นของสาธารณะที่มาปรากฏอยู่ในตัวเราชั่วคราวแต่เป็นเหมือนก็เป็นของมีค่าที่มาอยู่กับเราเหมือนเอาเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณเคยมีพระธาตุแต่สังเกตไหมถ้าเรารักษาศีลแล้วก็ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันก็พระธาตุจะเพิ่มแล้วก็พระธาตุเสด็จมาก็ความดีในตัวเรานี่เหมือนพระธาตุถ้าหากว่าเรารักษาไว้ให้ดีเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวหรือจักให้ทานรักษาศีลภาวนาพระธาตุก็เพิ่มพระธาตุเสด็จมาคือความดีงามของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเห็นแล้วเราก็ให้รู้จักอนุโมทนากับสิ่งที่ดีงามในตัวเองแล้วเห็นความดีในคนอื่นเราไม่ต้องอิจฉาคือวันที่คนเราเนี่ยมันความคิดเรามันก็มีต้องขัดแย้งอยู่ในตัวแม้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะเลยมีแต่คนสนใจทางโลกกับปนไปนี่ว่าไปแต่พอว่าเห็นคนอื่นเขามาปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกแม้เขานั่งตรงมากเลยรู้สึกเขาเอาจริงเอาจังเกิดอิจฉาอย่างนี้ ถ้าเขาไม่ปฏิบัติก็ไปว่าเขาถ้าเขาปฏิบัติก็อิจฉาไม่รู้จะเอายังไงดีนี่อาตมาว่าคนเข้าวัดคนปฏิบัติมีน้อยฉะนั้นเราก็ต้องถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันสามารถขอเปรียบเทียบกับเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลก็เห็นไหมที่ถ้าเบอร์เก้าได้ประตูคนอื่นก็วิ่งมากอดวิ่งมาจูบกันใหญ่ใช่ไหมเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าที่วิ่งมาจอดดีใจมากก็ไม่เคยเห็นของหน้าอิจฉาทำไมจะเปิดเข้าได้เจ็ดประตูอยู่เรื่อยเราไม่ได้สักทีเรานี่เป็นแตกขวานี่ไม่เคยสนใจเราเลยไม่มีหน้าเขาก็ถือว่าทีมเราได้นี่เขาก็ทีมคนดีคนใดดีแต่ก็ถือทีมเราได้เนี่ยแต่ไม่ต้องบินไปกอดหรอกแต่ว่าจะให้อนุโมทนาเฉยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเรื่องคำว่าทำดีใดดีทำชั่วใดชั่วความหมายจะชัดขึ้นเลยไม่สงสัยเราจะเห็นชัดเลยปฏิบัติในหลักชีวิตเป็นที่เพิ่มเกิดจากการศึกษาเกิดจากการละสิ่งที่ควรละเกิดจากการบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญเกิดจากการชำระจิตใจของตนสติขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจะเร็วก็ไม่ใช่เรื่องวิ่ง100 เมตรมันเหมือนกับวิ่งมาราธอนหลายมาราธอนติดกันต้องใช้เวลาเอาอะไรกันนี่เราคงจะพอสมควรเวลาไม่ถึง